قرآن درا تو نو بس تاسو مونږه څه کار نشي دا خان درا کته عمر السلام خوره کړل کنه خو خو دا څوک دی هغه د چکور ته دن نشي نظر دی پیلو دی چې خوشاله شي هغه خوشاله شي نو چې نظر دی پیلو دی خو دا په تخره باندې او څنګه دینه وکړه خلاصې کوم نو دا خزر دی نو تندې به رومي خوشاله وي اوغا خیر پا خیر بوتی دی کٹ بسن کی بیلخ بکی دی او بو برا واخلی نیچی تا زال لطا کیا ہویا او قلو دوران کری از گیری که اگر تیز ایگم سیب کسامی دیو بلا لراولا کنا دو دیر تا پیدا او دی خدی دو دیو کورن او دی خدی نتا پیدا دا اللہ اللہ یحبونان تشیع الفاحشتو فی اللذین آمنو دنیا و آخرت کی صدا دولا اللہ پوری تسن پہ جائیں تم لا تعلمون یحبون ان تشیع ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتو فضل دا اللہ نے رحمتی او دانے اللہ روف الرحیم اللہ نے دیر میں یقیناً دانے چا اللہ دے میرا بانا بیسا میرا بان نترو سو بے سزا در کرے جواب پریخے سرگنجے کنا ایمان دارو مروانے جے پخونو شیطان قدمونا سوک چی شیطان پخونو روان شی یقیناً شیطان خونہ کئی بے حیائی والمنکر ادھے غلط کارونو کنوے فضل اللہ زمان رحمت پاک بنے پاتشے ما زکا منکم پاک با پاتشے یونے پاتشے اور دستا سنا اس کلوم سنگا پاک بنے پاتشے مانا طور تو مد با پیلا گیرے یودا پاک بنے پاتشے چر طول فاہش را او تبا چو زانو ساتے اخیر بر شیطان پا بد عادت کی اخیر بلی شیطان پا بدا باندی واری اسباب دفاع شم موجودی دی ازاد آزادی دا مثلا پورتل که و بازار کی جنکه پڑا گری نو تو منسانی کنن تاو پا غلط واری مازا کامن کم من احادی نبادان اس کلوم لیکن اللہ پاک پاتی کئی اپاک ساتی دوک چو واری پاتی کولی پاک پا قانون مقررو لبانی اپا عذاب مقررو لبانی اللہ دیر دیر خواهدون که دیر خوبوا ولا يطل اول الفضل منكم وسعا بسحابان مقام مستح رضی اللہ تعالی عنہ دی خبر ہے کہ شریکو کنا پغلتے بان پسادہ والی بان دی داسن تہستان نو ابو بکر صدیق کنزا کے ہوا کما تعالی نوڑے در کوا زما پکور لیش وی غصبی دی بچی پ شانتا او تو زما پلو بان تو تومت لگول کی شریک شے نہ خپل قربان تو تومت لگائے بخفکان نو داس فکری او نفسیاتی مسئلہ دنو برداشت کی سری نکانا دبل خبر برداشت کی او دخپل معمولی خبر سری تنو برداشت کی اگرانی گیو تا ازر روڑے نظر کو اللہ رب العالمین دمستح سفارش کی عبوبہ کرتا دم رو لور مقام دے دا صحابانو خر خضور اپاتی صحابانو بائن تنقید کم سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے دا جماعت اسلامی بنیادی دستور دا دا محمد رسول اللہ نروس جکن دفعات دی کی قانون یو دفعہ کے دادا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ تقلید تا ذہنی غلامی ہوئی تم رسپکٹ کے علیہ اللہ ذہنی غلامی را ذہنی غلامی دے دا مرئی توب دے ہاں زمرہ دا چیز بول پہ ذہنی غلامے کے میں مبتلا کی گئے خود جماعت اسلامی والے کی سب ان نمودی پہ ذہنی غلامے کے مبتلا جی مولانا سے لکل لی نہ مولانا لکلی در محفوظ لکلی دی از مولانا لکلی کا خطا ہوں گی خودے بولے پرتوب جوڑا جی سلو لے پرتوب جوڑا رہے خطا ہے اللہ کانا پرتوب لے سلو جوڑا پیغمبر نے صحابی نے دی تو لے سو پرتوب نہ جوڑا جی اچھے جواندے و عالمان تے داری خطا لکل لیا غطی ندے کر دی لن تو لے سلو پرتوب نہ جوڑا جی دا بلی یہ تاویلی نہ بکی دا مولانا صرف دا مطلب ہو دا مولانا صرف دا مطلب ہو وہ بیانہ والا مطلب یو حبونا انتشیح الفائشہ عذاب علی ام عذاب دلو دنیا و پاخر کی تنقید بکی رزین غلامی تنقید با نبالتر چوک مگانا پا عثمان تنقید دی دا شنط پا معاویہ تنقید دی پا عمر بن راز تنقید دی مغیرہ بن شعبہ بانی تنقید دی با موسیٰ شریف بانی تنقید دی رضی اللہ تعالی عنہم ادا طول جو جو خلافت ملکیت کو طول جو دی کر دی دی دو عثمان رضی اللہ تعالی مبارک کو دیر روان روانی خبری دی کری دی وی دو البدایہ و النہایہ و لکلی دی تبری کری دی چاہا دا افریقی خمس مروان لور کرو اور دا زیادتے ہو دا امریکہ دا کسی افریقا دا افریقی خمس مروان لولی ور کرو چاہ چیلی کل دینا آگا پورا ہوا ہے کنا پورا نوی دا افریقی نا خمس چرا رسیدو نو پاگی را رسولی گرانو لری مقام دے پاگی خرچم دا عمر راتا نو آگا دا دیزن حساب خطور را اللہ پائی پا پائی دی کلی را گلی جی دا عمر سامانو ندی اور دا گا دے نو پاگی بانی پا دادی پا قیمت بانی مروان لار کر مروان وی قیمت زدل تدر کم اگر زدل لال تکیل اعلام کم کرتون بے گتا با پکی تاو کم قیمت سرو کم نو قیمت تواق بیت المال کی داخل کم نو دا میان جو رکوی چی خمز افریقی اگا پا قیمت باندی اگستیو اخرت کرو پی دا که عثمان نوی عمر وی ام بے خرطاو دا که ابو بکر صدیق وی ام بے خرطاو دا که علی وی ام بے خرطاو دراورو نئی خرطون سنو نورو کی روپای واخلا یو خبر خدا وسوا خو بلا چاچی پی دا الزام لگولیو وی تا خونس ور کرے دی یعنی تا رعایت کرے دی ارزان دی ور کرے دی آغاو تاوی وی ما تی واپس اغسطے دی واپس نیتی اغسطے دی بیت المال کی میدن نکر لی بیا پی چاہ اعتراض نوی کنو خلاص دا خبر کنو نو چی خلاص بنو بیا بیز آتا ہے او سیم جوتی خون دا فریتنی الکہ دا روز کے خون دا فریتنی ور کرو خلق تخ جو واپس ہے کبھی بیت المال داخل کن داو سرولی کا کرا داو سرولی کی پاغدائی کی رجوع پاغدائی بدقسمتی سے خلافت کے معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے خلیفہ ثالث بدقسمتی سے خلافت کے معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا دا خلافت مطلوب معیار کے سنگ پکاری آغا غتنگ نہ کر اگر شریعت کے سنگ مقدار مطلوب نہ آغا سے خلافتوں نے چلو اور پیغمبر السلام تو ہوئی تا تب کمی سے اصول ہے کہ یہ خلق بدنی باسی وہی نہ باسی چرتا عام علماء دا حدیث نہ کرے وہی نہ باسی نو اگر خلافت ہو کنا نیچی کمیز دا اغا مناسب نہ دے اغا معیار مطلوب نہ دے قائم کرے پیغمبر سنگ ہوئی چی میں باسا اگیا چی معیار مطلوب قائم کرے نو خلافت پورا صحیح طریقہ بہن نہ چلو نو بیا اغا والی زان شہادت کا تیار کر ابھی کمیز نو باسم خلافت نہ پریدم یا خو پناہ قبانی شہید چکا العیاذ باللہ کسی کو بھی تنقید سے بالاتر نہ سمجھے ظلم عرتوں کی چاپیانوں کو ملا میں بدرس کے جمعے روزہ بچو منہ کو سر دوستانہ تھا مر کر زیادہ تعلقات کی جو پختون والے ضرور ہے خپل زمانے خبر رہا رال ادا سے تاثر نہیں میں ماشاء اللہ سے کتاب کی نہیں لکھی تنقید سے کسی کو بالاتر نہ سمجھے تاسی کتاب کی نہیں نو پا صحابہ و تنقید کی کتا سکے نہ خفا چکے چی پا مودودی تنقید کی کتا میں اور لگی دیکھوں تا اخفل دستور خوب منا کنا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کہ کسی کو بھی تنقید سب نو پا دے کسی کو دا مودودی نہیں چی پا اگر تنقید کی کتا میں اور لگی اچی پا صحابہ و تنقید کی کتا رو غوگو منا دے کرے دلے غوگو چو گو رو مادا نکو بیدے بھی کرلا اخبار کی تیل لی کسی کو بھی سوائے محمد رسول اللہ کی نو پا داوود تنقید دی علیہ الصلوۃ والسلام پا سلیمان تنقید دی علیہ الصلوۃ والسلام دس نور واقعات سب اشمار کو دنیا نے تلے دے چی تشوی دی اللہ و صرفی دی او دی اوس دی نور اللہ پکار دی چی دا شی روک کی دا روک کی مکار بو کی کنا دا فائصہ تر تو پور روانا دا تر قیامت پوری نو اغلی گناہ لکلے گی نو ختم ہوئے کہ کنی جی دا گناہ نخلاش دا کار نکلی اچھے پہ کہتا زیاد او خیار یا پوشی جی جواب نہیں شکنے انہوں نے خطا نہیں مانو منگ دا خطا نہیں مانو تی مانی چی تی نمانی نو پڑا گا ہوئے چی دے ناروا بلدی ادھا غلط ہے لندہ خنو ہے ورانا گوھر رحمان سے اللہ دیو بخی وی اغبا تا درس کی تنقید کاؤ ترجمہ کی درس کی تنقید دائی خطا لی کلی دائی خطا لی دائی خطا لی او چی دے دین ابا بار سنو بیا بلو ڈالا کولا ان داقا غلط خبرو بلو بیا ڈالا کولا جاؤ گل قرآن دازی کر گئی ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء لولا توالی بیاربات شہدا قرآن ہوئی کنا سلور گواہانی والے پیش نکلو دا عثمان پا دی خبر باندی سلور تنا عادلان گواہان پیش کا سلور تنا عادلان مورخین پیش کا پسند سرا سلور تنا دا یو ڈاکو قول رانا قل کرے دا بل ڈاکو قول رانا قل کرے چاہتا علماء درو جمعی دی لولا تو علی بیر بات شہدا اچھا شہادت فجل دوم تمانی نجلا نبیول لقب لقب تول غواری پلخ سے اول پکارو کہ سزا والا کیسے چولی راکار کرے دے کم خدمت کی دی شیعیت دا کرے دے یا اس جماعت اسلامی والے کم کئی دا خدمت شیعگان پخپل رکھ شیعیت نے کر شیعگان خلا اعلی آزاد شیعہ کی خلافت و ملوکیت پلاس کرا دے کہنا تو جو خلو بنوا اور خلا آزاد اس مولانا بھی مولانا بھی لولا تو علی بے ہر بات شہدا وین دا چغت کری دی داغا دا اللہ محاسبہ دا خدا اس چکم دی مسلمانان دین دول پکار دی چی دی تدارکو کی داغ خبری ختم کی جماعت کی نو ختم کی یادی داغا دا پارٹی نے اوزی کنا مجرمان دی او کو پارٹی کی زن ساتی نو دا خبری دی ختم کی چی دای نی ختم کری کوئی دا چی دا خطا دی خوب پارٹی کی دی دے تعاون فی الاسم کی ولا تعاونو علی الاسم والعدوان گناہ ہو جاتا ہے کہ اور دعا نہیں کرے رہے پاس صحابانو باندھے اس میں کرے رہے پا قانون دا اللہ کی پکارو چی دین توبو باسی اعلانو کی چیز پدر خبرو کے سرنم اور غور ادا رہا چی دا حید بھی پری دا پارٹی پری دی توٹے توٹے کا لال حلال کا دا طول قرآن مسئلہ تو ہوا اگر چی بتاویل کی خواہنی پری دی خبرا پارٹی دس چی بد قسمت اولیس دین چنگ باپ اغواڑی چستر کی در تک ہی ہند مودودی کتاب سخرے خود بات تو سخری اب خود بات تو سب کو تدا گئی بے تو بولتی بے تو بولتی بے بول تو ہند قرآن لاتی اور بل کتاب سے نہیں پری تو کوئی بل تفرے بل مگر سے تلا سے کہنا تو خدا باندھا یا سبق نور کی نور تلا سے خبر سے کہنا پہ وہ دکان کی ناشتے نہیں وہ دکان کے باہر سودا کرتی کسی کما کرتی نو دو وقت نے پری پیمانہ باندھ روان کرے بڑے پیمانہ روانہ کرے اگر بھی آپ تو پوٹے پوٹے تو خواب نہ اڑی نو قسمتی اور بختور آ کرے چاہے جن نے خبر سی اوئی میں نیچے زما تو ابارا تو سوچ خبر آ رہا کہنا زما پلا پانی تو دروغ دل کسے برداشت کو نیچے زما پہ نکل مانے دروغ دل کی جو قرآن پاکی بیان کرے گا اب طور تو مت کیوں لگی نظر منم اگر بھی منی اگر تو وہ کہ ہم تو سنگ جانتا مسلمان ہے اتا صحابہ تو رضی اللہ عنہم تنگوائی مولا تقریر کو معاویہ معاویہ بھیجا ہوتا ہوں نہ چاہو تو تقریر کی چھٹو لے گو یہ رضی اللہ عنہ سروا رضی اللہ تعالی عنہ سروا یہ معاویہ کہ مسلمان قدری مسلمان پدی شکر ہو باس ہے کہ پدی با مسلمان نسا تا تھا کدا قدر سر نیزی تقریر کو مولا ادائی تو تقریر کی ہوئی یہ معاویہ تا چیزا مسلمان وین نو دا پورا دا دی سرسو بکی لا رغضی اللہ عنہ سردو طویو دا بکی طویو دای دا غی ملا خبر دا الا عیاذ باللہ نیچے پر دیا قدر بانی تو جماعت لی شیاد مسلمانان جماعت تے مسلمانان اگر تی اسلامی ہوئی زما اسلام جماعت زما دے اسلام جماعت زما دے اسلام دا اللہ دے اسلام جماعت ملے دا چی غوق دے نگرے انابت نیشیہ کنا چی انابت زدہ چی وے طلب وے نظر صحابہ ہوگا جو لکھ چالے گا ٹھیک جگہ بڑے روس صحابہ بج نہ برداشت کم ادم دیا بج نہ برداشت کم تو سلیمان داؤد علیہ السلام ادم عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے اس سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا گناہ کے سر نیچے ہوئے بہت اور بڑا گناہ ہوا تھا ڈیر اور لوئی گناہ کے نشے ہو نہ چلو مجرم جی کو پیغمبر کہہ دیا سنگا بے تو سلح پیغمبر ہوئے اللہ اللہ اللہ کی پور کی اللہ کی ہدایت نصیب کی قل للمؤمنین یغضوا آداب ذکر کرو ولکن ماذا کان منکم من هاجنا بدن ولکن اللہ یزکی من یشاء یقین اللہ دیر خوردن کے دیر خپوا ولا تلی اول الفضل صحابہ مقام دم ردی ماوی لا یا تلی اول الفضل منکم وسط کنزا جنگری دو غراوی خواهن استا سنا ادمال داره اصلا دو فراخه دلست دو سکن زادی نگدی دور کولونا دو مال خرط و خراجات پلوان و مسکنان و معاجرون اللہ پا دین دا اللہ وانی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی دا صفات ذکر کنم استا اول القربا کی دے مسکین دے مهاجر دے او بیا کن زادی دے ولیعفو صرف دانو جی کنزا میں ایک دا بلکہ دا ذکر کی محرزات ذکر کو اولو القربا دے مسکین دے مہاجر دے فی سبیل اللہ ادا ذکر کو ولی آفو معافی کی ول یس بہو مقد والی کل سڑے معافی کی کہنا وہ سم تنگوری معافی میں تکڑ لو نشچے میں کی ولی آفو ول یس بہو نہ مقد والی ندی خبر ہی ندی مکھ والی بیا دے سر تندے نے تروئی آنے دے تو دایا دی بیا درین نمبر باندھی سلورم اے والے نکو خواہی چو بخنو کی تاستا اللہ تاستا گناہ انو اللہ دے دیر بخن کے دیر میرا بان تاستا انو مانا تکتو غوالی چو ما تا اللہ بخنو کرے تو غوالی چو اللہ ما تا بخنو کرے نتو پک پلو بل تو بخنو کا وی چو اللہ دل طاقت در کد انتقام دا غستو چا دا سر زیادہ کرے دی اد بدلی دا غستو قوت تی پیراغ اللہ سی پیو رسید موی دا دی طاقت شکریہ دا چیاغ مواف کا اللہ طاقت در کا کرا نو دی شکریہ بانے پکار دا نو دی شکر سدی چیاغ مواف کا پری دا اللہ تو عبونا یغفر اللہ علاکم اور نقو خوائی چی اللہ تاستا بخنو کی ابو بکر صدیق پو بلا یا ربی بلا یا ربی ولی نظم آرہ بزر غوان چی ما تا بخنو کی ما مواف کو بیا دوڑے و خرط و خرایات پا زڑا پا زڑا باندی شو اللہ دے دیر بخون کے دیر میرا بانا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا وقت کی خلافت نو بلکہ ملوکیت ہو ملوکیت و خلافت خود خلیہ تکیلی کہ ستا ملوکیت ہو جی ملوکیت ہو ستا خلافت ہو جی خلافت ہو دو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصمت نو بیانی سب آل سنت والجماعت دو صحابہ عصمت نو بیانی کی معصوم دی خبر خود میں گرارا چی تفصیل شنو من دا صحابانو عصمت نیو معصومین تنیو من تا معصومین دیو دا معافی مطلب صحیح کہ اللہ معاف کری دی نو بیا دا گناہ زو طول ناروا دی حرام دی رسول علیہ السلام وی سڑی دی او گناہ نو توبو اخ کری دا او بس کری دی بیاو تا غزا سای بیا یاد ای نو پا دا گناہ با اللہ تاختا کری اچھے نشو اتیر دنیا نا دا گناہ بستانے کی دا ناروا بستانے کی چاہ پری خیر بس کی اللہ معاف کرے ایسا سر تک آئی تھی زیادہ ہوتا ہے نو زیادہ مزہ ہوتا ہوا یہ وہ خبر ادا تھا دو میں خبر ادا کہ جو اصحابان رضی اللہ تعالی عنہم ما بھی دے عصمت قائل نو زنا پہ کشی دی تومت پہ کتا لگو لے شوئے دی غلا پہ کتا شوئے دا سیاسی غلطی کی نشوئی دی دو خود میدان کی شوئی دی کی نہیں دی ڈیر صحاب رضی اللہ نبی السلام پہ موجود گئی کی شہیدی بچی نے شہیدی ہوں وایو کہ اللہ معاف کری دی معاف کری دی دنیا نے معفو چلی دی نو بیا مڈا کوا لا تم بھی سو بیننا ما کان مدفونا کہ کم دفن شی ختم شی دا بیا مرا رہا ہوئی یہ خبر ادا دو مدا سولو در میں خبر ادا خلافت و ملوکیت دا دوارا فرق لگ دے دیر پہ کی نشتی خلافت کی اختیار بانی خلیفہ منتخب کی اہل الحل والعقد ملوکیت کی پخپل جور بانی مکی تشی یا پزور بانی مکی تشی یا پزور بانی خلق زن تراواڑی دا خلافت دا ملوکیت ابتدائی فرق دارے اگے کے دا اہل الحل والعقد پرائی کی گی دیکھ رائے دا اہل الحل والعقد نہیں ملک یعنی بادشاہ دا قانون دا شریعت خلاف روانو بے شک ظالم دے نہ روا گئی کہ پا قانون دا شریعت روانو قانون دا اللہ والا قانونو پا دے قانون کی تینا دن غلطے کی دے غلطے دا بندنے کی دے دیکھی شک نشتے دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مبارکی وی اگر خپل حاکمان دا قانون شرعینا بالا کری وی چیزو خپل حاکمان اللہ سزا نور کم اما تبا تک رپورٹ نکی بے شک اشتے دا خبرہ تاریخ والو نقل اشتے مطلب میدان دے چاہ سیدا یعنی تاریخ والو دا نقل کری دی لکلی دی خود دے دو مخری دا خبری یو مخی دائی چی خبر سیدا و زی رپورٹ ناخلم ازو سر محاسبہ نکم دین دا چی خبر دروغی و زی رپورٹ ناخلم محاسبہ سر نکم چی رشتینی رپورٹ کرلے رشتینی خبر رسول اللہ معاویہ من اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خو عام طور باندی گلبل شروع شیدی دا عثمان دا زمانی نا اگدا قصد ان دا با پا دیش جبا دو عثمان رضی اللہ دو عمر سے دور کے غی خلافت پوخ کی دا دل باندھو کچڑے سو پخیدا او پوخشے نو عبداللہ ابن سبارا پیدا سو یہودی ابن القوا دا تور خزی دی ابن السودا لعنتی زانی مسلمان کو اسلام بربادوں دا دی مشورہ سلا عراق کی دی ایرانیانو او دی یہودیانو پو شریکا دا تشپرست یہود کو شریک جرگاو سولو پہ عراق کی اسلام خوری جی سے تجبیر و نشو دارو کو الغوالی ادا دا عمر سے دا زمانے دا خلافت مسئلہ تھا دا آخری دور دا چمن سر تو کو نو عمر اکڑو مدینی تبا قیدیان رالو دا ایران نا او خزانی برالے نو مدینہ کی چیز مخی نکم راغلی پارسیانو او صورت دا مسلمانانو کرو مغیرہ ابن شعبہ غلام ابو لؤلؤ اغب پلاسو پسر مانے او بھائی جڑل بے اکلا کبھی دی عمر زما زڑو کو زما ہینے او کھڑا زما دا عمر نہ کل انتقام اخلم کلا بہ زما وخرا دی خبر دی دین سو پڑا گبانی میں اخر جرگا او کلا کہ انقلاب را سغوالی پبل تنی کی اغب علی کی چم دو کی دن نشو دو تنی نوجو میں نے اتنی بار پر بار بہن کی میں ابن القوا ابن السودا عبداللہ اغا زن مسلمان کو اغا رادن نشو بل طرف تھا ابو لؤلؤ مجوسی اغا شکل دا مسلمانانو کو دا سن دو دے کسان نور مدینے منورہ کے دغا وقت دے چیران فتح شو دا حواز او دا تستر بادشاہ ہرمزان دا روست شو مدینے تا مدینی ترار اغا امن اغو ابیا مسلمان کو مسلمان یقینی صحیح مسلمان تر آخر وقت پوری صحیح مسلمان ہو پخل قوم کو بدلا سکا دمغیرہ ابن لولو غلام تھا کہ مجوسی لسل ہو عمر سے بھی خبر شیم کہ تو جرند جوڑے کیا آگا پر ہوا بانی گر جی دس جرند دے جوڑا کے مدینہ کے پکارو سے جرند جوڑا کو بے تحدث عنہ الناس کہ خلق بے داری خیف کسی کی عمر پوشو یہ حد ددنی لعلاج جو دی سڑی پا ما دباؤو کو چیز بدا شکار کم دا شکار نامہ بکم نو دا خبری تیری طولی دمک کن شوروی پس اونو زرگونو باندی عبداللہ ابن سبا یهودی اغا شورو کلا اولی خلکو چی دی عقیده پیدا کلا یا سوروی عجیبا کارو خلیفہ بلا فصل بی علیو اگر تو آئی رست کرے دے ازانی یونیورسٹی کری دی نو دلے مواد تیار اور شروع کولو ویتاس تا پتہ نشتے دے چی دا ہر پیغمبر بو وسیو دا خو مشعور دا ہر پیغمبر چی وفات کیا دوا نو چی پیغمبر با تونو را گلے نو دا آغا شاگرد با آغا وسی کرے مقرر کرے چی زمان دی دین زمواری دا با تخلق ترسائی نو بدا کر چی دا ہر پیغمبر وسیو کنے او بیا ہر پیغمبر وسیو نو یہ دا سنگ خبر چی دا خاتم النبیین بل پیغمبر در آسنو شید دی وسی نہیں دد وسیش دے وہ خل کو روک کر وہ لے لے نہ سنو دیکھو دیکھو پنجر روپئے نشتے نو وہ لے نہ سو پڑا کا باندھے وسیش دے نو دے تو بے تیار کے پیار کو آخر بے علی وسی دی بیا دوے میں خبر ہے بیا مشہور اکڑا خل کو کی کہ وسی واپس راضی را جاد گو رہنے تاس ہوئی کہ امام غائب راضی اوبل راضی بل راضی جا خود ایران طرف شیگان را خبر را شروع یا تشپرست دو نو علی سے وفات شہر نو دے با بیا راضی یا سوڑی یا علی سے راضی خلق کوئی پہ ایرار کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بیان راضی نو عقیدہ درجات پیدا کر خلقو دی دا دے نمخ کی محسوس قرآن راضی کہ انہم الیہم لا ارجعون بیا نراضی بیا تیرے خلقو کرا پیدا کرلا دا سیرا پا مخشو را پا مخشو تر دے پوری کسانی تیار کرلا پوٹ پا پوٹا بانی منصوبہ جوڑا شورا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پا اول دور کے فتوحات زیادو جنگون زیادو مدینہ منورہ کے تو خبر تچاغوگ نہ شوئے خوئے نہیں خو یہ ادا کا سوچو کہ نیت دا خلافت تو رسید نو بغاوتوں نے زیاد شو اپا دے اعتراضوں نے شروع شو او گو رو ادا کا دے کہ خپل مقرر کرے دے پا آگا دے کہ خویش اور نو اقربان وازی خویش پر وری اقربا نوازی پل ولی پال اللہ عثمان سے ویلو اللہ جی وقت در کی جی تاریخ ہو گورے ابن جریر کیو باب ختمی دیو خلیفہ باب ختمی دیوری کی جدت پر زمانہ کی دادا گورنرانو دو دو علاقے دی دی علاقے دی علاقے دی علاقے دو عثمان سے گورنرانی خودلی دی نو دو سرخی کی دا گورنر دادا چیو دادا عمر دا زمانی گورنرو دا بل گورنر دا عمر دا زمانی گورنرو دا بل والی دا عمر دا زمانی والی تیک دادا چی دا عثمان سے پلوان وو و عثمان نے مقرر کری مقرر کری علی سے بو دا عمر سے بو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا آوتا پل پا دبان دی ادا غل زمانی پلی چی کم مقرر کری دا خلق پا مطالبہ مقرر کری چی بے دا حاکم خنده بے تاسو خواق که کم حاکم دل مقرر کم ناغو بے فلان کی خری ناغو بولا مقرر دا خلق پا مطالبہ مقرر کری نخوش پروری و نا قربا نوازی و دا پکی تنو نو حاکمان براغو پر آئے بے مقررون او محاسبہ سر کولا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یو یزید بن ابی سفیان دعا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ درے دا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کیا غیران مقرر کرو یزید بن ابی سفیان نبی علیہ السلام مقرر کرو او دے کمانڈر کرو اللہ کر جنگ لے گلا بیا چکلا یزید پل علاقے طور شام کی جہاد اللہ نو بل طرح فور لگن معاویہ یا امیر کو وہ وقت صدیق زمانے کی مقامی ہو گیا داغا فوج امیر ہو نو کم گناہ ہو کو جہادتی سرا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قوم مصر ہو دا مشرے قابل ہو دا کہ پلوان داغا نہ ہو کہ دا قابلیت ہو اور زیادہ تو پھر اماوی دا عمر صرف دا زمانی نے مقرر ہو داغا زمانی دمک کے نہ مقرر ہو صرف دانے کی غم مقرر کی نو خوش نوازی اقربہ پروری پہ کے کم لے رہا تھا اکرار اللہ پہ دین کے دن نہ تھا لے دیکھ پہ دا معلوم خلق باندی ویسل معلوم ہے ویسل ابن جری لکلی دی کامل لکلی دی مسعودی لکلی دی مروج الزہاب کے طول لکلی چا عثمان سے یوم الدار چکلے دے محصور کرو پلکور برندے تراؤت بلے تراؤت آوازیو کو لے تاسو کی فرانکے فرانکے فرانکے صحابون منو استاسو کشتے ویشتے دا پا خبر شروع کلا پا غیر کی یو خبر دا اکلا لے تاس پدا پتا دا کنا چیزا پا قریش و طولو کی ابیا پا مدینی منورک کی متمویلیم دا پخوان مالدارم و مالداریم اگو بیاو نامنگ تا پتا نا نویزو خلکو لکو ورکون خلوان لنو خل وال بوال ورکون دا بیت المال یو پیسا با ما ثبوت که کما چلو ورکری یو پیسا ویلی شرطو کچانو بوانو ویزو مالداریم اگو بیاو وم بیاو ویزو خپل رخپل مال ورکون پتاسو ما سه اعتراض دی دا بیت المال را بانی پیسا ثبوت که یو پیسا کمی ورکری چا پی ثبوت نکرلا وی پاک سوم وی پاکی دا دا دن ریس شید کنو عائشه صدیقه رضی اللہ تعالیٰ نو دو دی اللہ تباہ کی وی پاکی کلا کلا پاک زوری کی نو سی شید کن یعنی چا کم تور تو مچنو پا دا گو بادا کی چا شید کرے نو تا خبر پا داو چیدہ کنا نو چی دل کلی پاک کا اقرار دو کن چی سر جرم پا کیتے نشتے دے نو دو اللہ تباہ کنو بیا پاک بیا شید کن علی شید کن دا طول مورخین لکری دی اس کے راغا بانے اگر زارے لزاموں نے چوک نقل کئی نو دا عثمان دا خفل صفحی والنے نقل کئی چی دا طول دروغ دی دا اعتراضون تجرید پا آخر کی توسی کری دی توسی توسی چی کم اعتراضون تجرید پا آخر کی کری دی اقا اعتراضون پا اردو بانے مدودی نقل کر دی خلافت ملوکیت کی وانوانی اللہ بادر کرے دی از توسی نو نقلی نو دا تجرید نو نقلی ذکر توپا در ایتی توسی غالی شیا بلکہ دیدی نہ دے نصیر الشرک والی الحاج شیخ الاسلام ہوئی نصیر الشرک والی الحاج تاسو ملیانو تو اسم ذاتی محقق توسی ہوئی اگوی نصیر الشرک والی الحاج دا شرک والی الحاج دی بی دینے دادی دا تجرید اخیر کی اگلی کلی اکا اعتراض مدران قد لگیات کلی دی تفصیل سر پر اجید نو دا عثمان صفائی نقل کا کن دا قرآن بند دا عثمان صفائی سر نقل کا او کیا اگا پاک شیر دی دشمن من اللی انتی بیاتن نقل کن بیا اعتراض والی مخطا کن اچھا جی تو کل ناگو ہوئی نشتے ہو ختم کو اب یا قسم دو سی خلق بڑی بخی او زدی نہ بخم سارے کور کے وان کو کوئی سر طلاق ہو لے وی زلی پردم پردم دین طلاق ہو مجھے گاون دی سر تو کو طلاق ہو کو زے پردم زے نہ طلاق طلاق زے تے پردم دشمنان معاف کری کو خلافت ملکیت نہ معاف کری میں د ملوکیت و د خلافت فرق ابتدا اندیز نہ شور ہو دے ملوکیت د خلق و آل حل والعقد پرائی بانجرا نشی وہ بس غزے و نفس خلافت دا حل و عقد والوں پہ طریقہ باندھ رش میں سنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یقیناً کی ملک ہو دے کی شک نہیں دے ظن صحابو چغوا داغ تنگ اللہ السلام علیکم ایھا الملک امیر المومنین نے یا خلیفہ السلام علیکم ایھا الملک سلام دیتا بانی وہ بادشاہان کی ہم جو قرآن و سنت پہ قانون روانی ان کیا پیسے اعتراض دے اعتراض دے پیسے دے راغلے پہ غلط طریقہ دے وہ جو قانون دا اللہ چلے نو صحیح طریقہ بانی دے سلاطین چی دا قانون دا اللہ پابندی پاگو کی دے اعتراض دے صرف دینن نو نفرد کول چی دے ملک دے بھی جازے راغلے دا اللہ غلط دا وہ نتیجہ سو دے خلافت و ملکیت پہ مسئلہ باندی چی دا صحابہ مبارکی او خاص دا عثمان مغیرہ ابن شعبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم او دا شن تنور تھا دا دو بارہ کی چکم غل دا تاریخ والاو پا تاریخ کی پا زرگون پانو کی نقل کری اپا کاتو بانی کی دورگی سوئے لگو سوئی لگو لے نو نبے پیدا کول نو دا خلافت و ملکیت والا اگر طول غل رایوزے کرو اٹولی پا یو کتاب کرو یو دیرانی کرو اڈیرانی خلکو لپلاس کرو کرو دا واقع لگو رہے چیزا بدوی دیماندی لگی انصاف پا کار دے چی خلافت و ملکیت نوے دا صحابانو دا غبارے چی پا خلافت و ملکیت کی دی دا پا تاریخ دا ملوک و علمم مسعودی تاریخ کامل دا غشان تا تاریخ دا ابن خلدون دا طول چا کتے شو طول دا فیلمی او دا پلیتے تیرا وقتی شوی او کدائی کتے ام او دا پلیتے مخیر راتے نو دا دے پسند کی بس راغا صفائی موا کنا یہ واجی پلیتی بناو صفائی با موا خلافت و ملکیت کن دا خدمتو کو کہ اگر طول غول رایو ذکر یو زیتا اگر پاکے صفائی چو سر واغی چو نصر پاتے کن خیو کن کو بعد وی دا دیو سو جواب کو خلقی سکولیانو تا پوستو نی یو سکول والا تا پوست نی قسم دیکھتا تا پوست کرے درور دیدا وی کالا جانو چو دا خلافت نا ملکیت سنگ رایو جمع اولا کتاب علی کن تاولا دا پلیتیو لکلا یو چا تا پو دا فرضی جوابو نظر لی کی یو چوک دا دینے پو گجرا والا کے جو جوڑ واجی نہ کہ پیدا شوئی جی ابھی زوانے تو رسے دو ازد ملتان پا سنٹر جیل کے ہوں ما پسے استفتار آو لے گلا چہ سرے بسے چل گئی ندوی لکر چیو تن سر دی نکاہ ہوگی دری دو جنکو دی نکاہ دیو تن سر ہوگی مولی گل ادا پا کم جی کے ادا پا گجران والا کی شوئی جی اجنکے زوانے تر رسی دل لی سری لالالا ویلے گل گجران والا کور کور او کود تاگی کہ جو اجنکے نہیں پیدا شوئی انا زوانی ترسی دل گی اگر پی فتوہ چسپان کن دو دیواخ دی مددی مقابل کی کسوی دا ہوئی خیر دیتا خود دو جنکی دیو پا نکاہ کرا واسطے او دارا تو چو دو رکان دا غشن تا پیدا شید جونگا یو بر سر تویی پیدا شید دملا اولو کی یو بر سر دے دو تو دوازی ضرورت ہے کن انسانی بشری تقاضا دا نو دو دو بر سر دے دوار دیوی جنی سر نکاہ کئی سوچو کئی یا پکار دی چو کی کنا چی دو جنکو سر دے یو نکاہ کی جی نو دے دے دو والا کانو بھوم دے وی جنی سر نکاہ کی کنا کل دی پا دی غالا پی راولی کل دی پا دی بلا غالا پی راولی اوی بچ داولی بشری تقاضا دا پورا کول غالی دسی ران دی اعمهم اللہ اصمهم اللہ و اعما ابتوارهم دو گلن کانو دی سر گمران دی سوچ نکی دی تا جدا تری اتو تا بزید پاس اللہ مولانا وی مولانا سیب نکل دی چی دو خنن دی قرآن وی ان تجمعو بین الاختائن اور جمع پر میں اندر دو اخوانے کہ وہ ایوے سر جی نکاہ کی ناول بل چر کی ناول بل توقعی کی کنا میں بل بہت آسی زوری جی اکر دو سر دین اسا نو دا دیتا ہوئی مولانا انصاف کرے دے امین احسن اصلاحی امین احسن اصلاحی دا غشا کر دے یعنی دا غل جماعت مرکزی سڑے ہو مرکزی سڑے ہو اغلی کلی دی وہ دا سی مثال لے دا خلافت و ملوکیت دا سی مثال لے دا سی قسم لہوئی لکه په باغ کې تاریخ مثال د باغ دی ګولونه میوې مشته پکې تا او بل طرف ته پکې تا غول میچا زوی نه ګول نزنی چې ته دن نشي مرغې بورا نه دې په ګولونو بنيږي او په میوه باندې او ګونګل چې ته دن نشي اکر می غلازت خو هغه چې لا شلاغه نظر پته لګي داغه په غول لګي داغه په غول لګي ایک خلافت ملوکیت دسی دے لکد تاریخ دا باغ نے چغل رہا یو جیکڑی یو جیکڑی دی او دا غی والی وی دا دا نتیجہ دا دا کنے تکی دانی دی مطلب دا ہے او دا ذکر رہا یو جیکڑی دی کنے چی دا دا تبیتون دا غل خورو دا بدبویو نو بدبویی را کولا کرلا بدبویی معاویہ ایک شخصیت ایک کردار جو عالمی کرے معاویہ ایک شخصیت ایک کردار نو پدی باندی امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ اگر پدی بانی تقریر لکھ لے تقریر ناگا دا دا ٹکی ما یاد نہیں دی مطلب دقا دے ٹکی ان کا سچ دا ٹکی مجھے انہوں کتاب رہ سکا شے دا یوٹو خبر نہ کنچے چالا پکار ہوئی ہماری کتاب رہ کرو رکھیں دیتی لگی امین احسن اصلاحی یقینی خبر دادا کہ دا موجودین خا علم دے وہ خا علم ادا جماعت تنظیمی شکل او کتابتی شکل ٹول داغا دے نمبر پہ در آتا اکثر و بیشتر آگا کر لے آگا کے نتوبہ وقت کرنا ابھی ادا بھی کر لی لکاغ گنگل چپا گل کسی گر دی دا تاریخ دا باغون دا گل رکل کر دی رائے دے کر دی او یہ کتاب ہم دا دے معاویہ شخصیت ہے کردہ دا صحیح کتاب دے دا ٹکی دے کرے شہرے میں خلافت و ملوکیت کسا دے رہا لویا دا خو ما پلاندے ملوکیت کی پلیتی نشتے دے ملوکیت پا قانون کی چیز ازان نزوڑے گئی کی پلیتی دا دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مبارک چی حاکمانی بے پرسک کری او دائی کری دائی کری دا تاریخ والی لکری خود دروغی لکر لی دا معاویہ شتے لحصد ویم خلافت و ملوکیت کی لکی معاویہ دا جنی پر رضی باندے جامع مسجد دا دمشق منبر سخا سالور تن عادلان سے قبول آگان ادرل اگو پا اشہدو بانی شہیدی اکر دا دے خبری چی دا عثمان قاتل علی دی دا عثمان قاتل علی دی سالور تن گواہی اکر دا دے سرائے بیا دا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوچ دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبر گوچ جو گوچ شہید اگر تو خود لی دا عثمان سے دیویرو دیوینو لڑلے کمیس دا چزرن کرو کل جی سلور تو دا گواہی اکڑلا او دیتا جماعت کی دمش جان مسجد مبارک جماعت اروز جمی امین بر سخدا جماعت تھے کہ پدو بانی بے عیسیٰ علیہ السلام راکوزی گی المینار تا شرقی حدیث کی طرح بھی شرقی مینار بانی بے راکوزی گی پدی رہ کے بے جمعے پر سلور تن یودرو اد درو شاہدی کا پاشدو بانی کے عالی قاتل لے دو عثمان نور چوکنی دی نشانیان طول پاتی دا پا چو سو پرو پا جڑا بانی وی قسم پا خدای که منگا عالی پری خو پریدوی نو منگا دے وگی بس لبتی خو وی شامیانی دشت تیار که مقابلی تا دا عالی شم مقابلی لی شامیان پا دیست تر آخر سو چکای عدالت شهادت زور اشراکا دلال دا دروغ و شهادت دا اللہ سر شریکول سر برابر دے عدالت علا و شهادت زور الا و شهادت الزور الا و شهادت اکبر القبائر سره نبی علیہ السلام یہ دادی دادی چه دروغ و شهیدی را ناستو اکینس اپا جذبه کیو الا و شهادت الزور واور خلقو دروغ گواهی حرام ده گناه کبیره ده گناه کبیره ده عدالت شهادت الزور اشراک بر الله داد شرک سره برابر ده معاویه سے تلور تن شرک تاو درون معاویه سے تلور تن پا ناقبانی پی شهیدی اکرده جماعت کی اوکڑا او دیا محراب سر ادی جمعی پر ادی اوکڑا ادی دی دروغ شاده پو جبانی مخلوق دا اللہ ناروا و تودرو دا عثمان سر دا علی سر دا مقابلی دا پارا اپا آگئی که پا زرگون اصحابان شهیدان شد دو طرفا نور خپری دا دا اصحابان خوالا اصحابان پا که شهیدان شد دو طرفا دا دی نلوی جرم شده یعنی که کفر دی نو هندغا کفر دی دا کفر چاو کو معاویه کو العیاذ بالله العیاذ بالله دا کیدی شی دیو مسلمان نا معاویه خو پری دا معاویه سوک دی دیر بد سو دیر غلطی تیو شو او دغا معاویه دی چه رسول علیه صلاة و سلام پسی به موز کو او رسول علیه صلاة و سلام به اهدین الصراط والمستقیم معاویه با پکتا آمین ہوئی دا دعا غلطی لالی بیا معاویه دی رضی اللہ تعالی چه دو بارے که پیغمبر السلام ہوئی اللهم اجعله هادیا مهدیا اللہ دے مہدی کا اللہ دے حاجی کا دنیا دا پارا دا پیغمبر دعا دا روغ لالا غلط لالا ہاں کہ غلطے ہوئے نو غلطی یقینا کی او دا غلطی نہیں دا خود کفر سر مشابہ غلطی دا دائپ کے تنا کر کے خلافت ملکیت تھی. جیسے نور عمر ابن عادل عزیز وہ راجع سنت الاولا دا معاویہ زمانہ کی طریقہ وہ تو عمر ابن عبد العزیز را گئے داغو پر زمانہ کے مخکنی ہوا دا عثمان معاویہ سے زمانے نے شروع ہوا اور جو بنو امیہ کی پاتی ہوا کہ عمر ابن عبد العزیز رائے راجع سنت الاولا آغا آغا مخکنی سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام غرائز کو کہ کافر دا مسلمان میراث نہیں اخستے راجع سنت الاولا خلافت ملوکیت کی لکھی عمر ابن عبد العزیز نے آ کر اس بدعت کو مٹا دیا بدعت کو اور تو بدعت مل دی کیا لکھ لی ودایا ونیہ ہے لکھ لی ابن کثیر الودایا ونیہ ابن کثیر الودایا ونیہ کہتا سو اسد و بیدر کم اگو اراجع سنت الاولا اگر مکنی سنت چود نبی علیہ السلام اگر سنت تو کر دے بدعت نہیں ملی اگر سے اور دے بدعت تک یہ ذکر لکھ عثمان طرف معاویہ کی نسبت کی چو بدعت ہر کیا تو پر نظر کی بات کر رہی ہے چو معاویہ تو بات کر رہی ہے العیاذ باللہ دا اگ اگ دی خبری دی ہو کہ انصاف چاہ کی نو اگر انصاف تا گوری چو زمان دا پلار بد تو کوئی زانے سم برداد کھولے غلطی بتی نشی خو اللہ دا معافی اعلان کرے دی معاف دی اگر چالا پلاس کی ورکو خدا ظلم دا دے دن کنا چو دا دی مقابل کی کتاب نکلے شوئے دی نا اگر دا مقابل کتاب نگوری چو دا مقابل کتاب گوری معاویہ ایک شخصیت اور ایک کردار عام پیدا کی دا وقت لے گورے بیا دا تقی عثمانی سے کتاب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چی البلار چی قصوار دا تشے کمی ملک دے دا اگر پا مجمون براتا او دا خلافت ملکیت رد دی کو او اگر با جوابون لکل آخر اگر لا جواب کو او اگر کتاب اس پدا قنوم مانی قرسی کی چاپ تے یو موجودی دا اگر جواب نرے کرے نہیں کولیش اگر نگوری چی لیکی چی لیکل دی بس دا خلافت ملکیت تے وحده لا شريك له مولانا لكل رضي ولا چاپلا خلافو کی ترجی پتی کلی لاس کے گازارا دوی آر تا چیدے ہو گازارا دوی پر خلو لگی آر تا گازارا نہیں سڑیا کل بل تا شے پلاس کرا دی سوچ توقع بل طرفو گورا خون داو داو اللہ دیم کا نکتب ما لنا وما علینا پل امیو دو بلغ اسر امیو چی دی بل داوی دی او دی بل دی چی دا دا غلطی دا زما دی چی دا دلیل دی دا بنیاد دی دو طرف سکنو گوری چی تو گوری دبل پہ مدرسہ کی سبق نہ ہوئی کہ دبل پہ مدرسہ کی سبق ہوں گی کہ تبل مسلمانے تب واؤڑم یہ بس یہ دے بے کتی یا سنگوٹا دا یا منصورہ دا یا سنگوٹا دا دسین دگاڑے یا منصورہ دا ارے کہ نس دگا تربیت کی خود پہ تر بانج روان بھی روا لوں منصورہ کی محنت میں تو کہ میں منصورہ بدی ویلی دا اس منصورہ بھی پورا دا پہ مدرسوں کے سبق ہوا ہے کتابوں ہوا ہے پہ منصورہ کے خود صرف دا جماعت اسلامی لی ٹیچر دے بس بل تشہی نشتے دے اداغو کتابوں نے دا مولانا کتابوں نے دا خدا بندیانو چرتا بل دے کی کتاب ہو رہا ہوا ہے نکو جی کنا رقی جی کنا نا چھے بل دے اللہ اللہ مسلمانی کی پہ دے پی کی دے زمین دے دلہ سوزی یہ پلاس نرا جی یوم تشہدو آر ما زکا منکم من احادن آبادن ولیکن اللہ یزکی من یسا اولی نوارے ان یغفر اللہ لکم آگا سڑے مل دے اللہ بہ سر پوئے گی کہ ایمانی تیر کرے نو اللہ دی اوبس زمان کی تاوان خوبی کی نیشے کنا او طول خون زمان گا دی جواندو سر دے کہ جواندو تا سو روکے گئے تا سو روکے گئے زان مرو پاوائی پاتے کمی دی سیاسی پاتے نوی دی او ایزی اسلام ران تا تی اسلام راستے چی سم نم سڑے دے چی دو سر سگیر کنچکی پہ تلیو لگے ندق اسلام دے سر سنور تی اسلام دے سم دم روکے گئی دے دو مدرسے کے شن اگر اپا خویا کلو شروع کی پا دے پا جتے بانی بارم شن ما زکا من کم من حاجن آبادن ابیا که دے دین لوگو تیوار سوات تکرتا تیلی راکی دیا دے سنگوٹے سر تیرے گو مازی گر بیا سن کو یقین مجی راشی دیا دے مدرسی طالبان دی سویدہ که تکالی جانا لکان رہو تی سرن سارتور اول گرینگلی گرینگلی وروانی سرن رتو لانگری دی دے مولیا بھی مانگری دی روسو طرفون تیتا غفری انگریزی کلی ما زکا من کم من حاجن آبادن دا پلیکی همون مدرسو کیون دا واسو خدا پا یو دیو کی دا غطولو کی دا جو آدمی دی که یو دیو کی ایلیس توی کام کرا دی چی چر که ایدا غطی گی کلوی دی اوار لان دو ملوک شیر اوار سل لان ای خویار جو طول اوار پیدا یا اوار اخرا یا نالتا تو بخیری لیمان زن بس کری ما زکا من کم من حاجن آبادن لیکن اللہ یزکی من یشا اللہ تو ابونا یغفر اللہ علیکم وہی نغواڑے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بخن کی وہی نغواڑو اللہ مم معاف کا یا اللہ مم معاف کا یا اللہ مم ٹول معاف کا ٹول مسلمان معاف کا پیریان معاف کا اللہ کی ایماندار جی واللہ غفور رحیم پیریان بخا پسی تھی تپیڑا در کی طرف گرو سولہ کا تھا تو دوا کو یوں پکن ہوئے مونگ یہ خود سوارا میاں یہ خبر ادا بچے تو گرے واللہ غفور رحیم اللہ جی بخن کے ڈیر میرا بارہ یقینا تومت لگی پا کلم نہ خبر بدائنا الغافلات بے خبر بدائنا ادو دیدی خبر تصور ہی نہیں کرے چرتا ادو کی تومت لگی اچھی ایمانداری لانت پکڑے سے دنیا پاخر ادور پر آزاد روئی کل بھائی کل چب شہیدی کے بدو بارے جب مان جب ہوں گے اپنی شیا شروع سی لہسن وقت مکمل پورا دین ہوم سدا دین دا ہوم دے کمز دین دے نو قانونی سزا اور کل دین دے کمز دین دے نو تومت لگول اور تور تومت لگول دا دی دینی دا تومت نہ لگول تو مسلمان مسلمان خیال تھا تل دم دین دے نہ تومت پہ لگول دروغ پول افطرا پہ کول نہ دا بی جینی کا دن نہ ہو تل دی دن نہیں کو بی جینی کا نا نہ بی جینی کا دا تور تومت